राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल नवमी शनिवार विक्रम संवत 2058 23 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हंसर्ग आश्रम राम बात भले एक ही हो, सदा एक ही बात हो, पर उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भाई बहनों से कहना है कि आपकी चीज क्या है। आप अपने संसार को अपना कहते हैं, उसमें कौन सी चीज आपकी है, ये खूब ख्याल करना चाहिए। और आपको क्या चाहिए, इन दो पर विचार करो तो आपकी कोई चीज नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में अपनी चीज कोई नहीं है। अपनी चीज क्या है और अपने को क्या चाहिए। अपना केवल भगवान है, भगवान ही चाहिए और कोई चीज अपनी है नहीं। जिसको अपनी मानते हो उसका संबंध विच्छेद होता है। जो चीज मिलती है और विश्व वियोग हो जाता है, वो चीज अपनी नहीं होती। शरीर भी अपने को मिला है और इसका वियोग हो जाएगा। और अपनी चीज है क्या, खूब विचार करो अच्छी तरह से। मेरी है, मेरे की जो विश्व वियोग होता है वो हमारी कैसे हुई। अपना भगवान है जो वियोग पहले वियोग भी नहीं है, पहले से सदा संयोग है और वियोग होता ही नहीं। हम बड़े बड़े घोर नरकों में जा रहे हैं तो भी भगवान का वियोग नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ हम निसंदिष्ट सबके हृदय में भगवान रहते हैं, सदा रहते हैं, सदा अखंड रूप से। तो हमारे एक भगवान है, भगवान ही चाहिए, ये दो बात है। कौन सी चीज अपनी है, क्या चाहिए हमारे। तो संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, क्योंकि सब चीजों का संयोग होता है और वियोग होता है। जो मिलती है और वियोग हो जाता है, तो जो मिलती है वियोग हो जाता है, वो अपनी चीज नहीं होती। ये बड़ा नियम है कि संयोग और वियोग जैसे होता है, वो वियोग होता है, उसमें वियोग ही मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है। जो थोड़े काल में संयोग हुआ, पहले वियोग है और पीछे वियोग है, तो उनका वियोग ही मुख्य है। जितने जो कुछ प्रकृति की चीज मिलती है वो संयोग और वियोग वाली है, तो उसमें वियोग ही मुख्य है। अपना अपना लफ्ज में है ही नहीं कोई चीज। और अपने क्या चाहिए, अपने चाहिए वो चाहिए रहेगा। अपने भगवान है, भगवान ही हमारे चाहिए। ये दो बात है, खूब याद करने की है, बार बार विचार करने की है कि हमारी क्या है चीज, हमारी क्या है और हमारे साथ रहने वाली कौन सी है, जिनके साथ हम साथ रहते हैं, हमारे साथ वो चीज रहती है, ऐसे रहने वाली भगवान ही है। एक भगवान ही ऐसे है जो हमारे साथ थे पहले से और सदा ही साथ रहते हैं, कभी दूर होते नहीं, वो ही हमारे हैं। कारण के ममे मानसो जीव लोगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अंश अविनाशी जीव है, तो अविनाशी जीव परमात्मा का है, तो परमात्मा के साथ हरदम रहता है, हरदम परमात्मा सबके लिए बह रहते हैं, वो ही हमारा है। संत महात्माओं ने भगवान को ही अपना माना है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अपनी चीज कोई है नहीं, दूसरी कोई चीज रहेगी नहीं, सबका वियोग है, तो सबका वियोग मान लिया, वर्ष खत्म होगा, अपने कोई चीज नहीं है। दृढ़ता से ये बात धारण कर लो, अपनी चीज कोई है ही नहीं, अपनी चीज कोई है ही नहीं, और हमारा चाहिए क्या है, चाहिए नहीं है, तो प्राप्त हो गई तो वो रहेगी नहीं, वियोग हो गई तो संसार मात्र से साथ हमारा वियोग है, वियोग ही मुख्य है, अभाव ही मुख्य है संसार में, नाश तो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, अभाव सत्ता है ही नहीं, तो वो हमारी नहीं है और हमारा चाहिए भी नहीं, वो मिलती है मिस जाती है, मिलती है मिस जाती है, मिलती है मिस जाती है, और अभाव होता है हमारी है, वो हमारी नहीं है, वो हमारे चाहिए भी नहीं है, हमारे भगवान है, भगवान में कभी बिछुड़ते थे, वे मिलने बिछुड़ने वाली चीज नहीं है, वो तो हरदम साथ में है भाई, तो ये वस्तु हम भगवान कहते हैं, हाँ सर्वस्व प्रभु मत सर्वम प्रबोधते, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं अर्जुन ईश्वर ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, कभी वियोग होता ही नहीं, उनका वियोग संभव ही नहीं है, तो वो ही हमारे हैं, हरदम वो रहते हैं, वो हमारे हैं, एक भगवान को अपने साथ मानो, उसके सिवाय अपने साथ रहने वाली कोई चीज नहीं है, अपनी यही कोई चीज कैसे रहेगी हमारे साथ, आपका जो कुटुंब है उसमें कौन साथ में रहने वाला है, आपके पास में घर है, वस्तु है, रुपए है, क्या आपके साथ रहेंगे, क्या आप उन साथ उनके साथ आप रहोगे, ना आप उनके साथ रह सकते ना आपके साथ भी रह सकते, तुम्हें अपने नहीं है, वह सेवा सामग्री है, केवल सेवा कर रही है, दूसरों की सेवा कर दो, सेवा वाले कर दो, सेवा करो, जितना दिन है जितनी सेवा करती करती परी पर छोड़ी हो सकते गए, साथ में एक रत्ती भर भी चलेगी नहीं, लाए भी रत्ती भर, ये साथ में लाड़ेगी और झड़ेगी है ही नहीं, अपनी है ही नहीं, तो अपनी चीज है ही नहीं, और चाहिए क्या और चाहिए, इसे तो वियोग होगा ही, ऐसी बात है, साथ में रह सकते नहीं, कभी साथ में रहा नहीं, कभी साथ में रहेगी नहीं, रह सकती नहीं कभी साथ में। इस वास्ते कोई चीज अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं। अपने नहीं माने तो आनंद रहता, मौत रहती है, आनंद रहती है। कोई चीज अपनी होने से ही भय होता है, अपनी कोई चीज नहीं तो भय होता ही नहीं। फिर नाश हो जाएगा तो अपनी कोई चीज होगी तो नाश होगा, अपनी कोई है ही नहीं क्या नाश होगा, ऐसा नाश होगा। वह चीज अपनी है ही नहीं, अब नाश होगा आरम हो रहा है, हरदम ही नाश हो रहा है, अभाव हो रहा है, हमारे साथ रहने वाली है ही नहीं। इस वजह हमारे चाहिए भी नहीं, ये हमारी ये नहीं, हमारे चाहिए भी नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। हमारी चीज है ही नहीं, हमारे समाज रहेगी, रहेगी नहीं। स्वास्थ्य हमारे चीज है ही नहीं, स्वास्थ्य हमारे साथ रहने वाले केवल परमात्मा, उनका वियोग कभी होता ही नहीं, कभी होगा भी नहीं, कभी हो सकता भी नहीं, संभव नहीं है वियोग होना। ये परमात्मा हमारे साथ है, सर्वस्य चाहम निसन्निवेश, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में प्रभाव रहते हैं, रहते ही है। कोई जीव जंतु हो, जितने जीव जंतु है, सबके साथ भगवान रहते हैं। ऐसे विलक्षण है, ऐसे विलक्षण कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु संसार में ऐसे है ही नहीं। जो सदा हमारे साथ रहे, हम सदा उसी साथ रहे। इस वास्ते हमारी उसको जो माने जो साथ में रहेगी, ये साथ में रहेंगे, वियोग होने वाले का वियोग होगा, वियोग होने पर रोना पड़ेगा, मोह उसे कर लिया, मोह हो गया, मोह वाली चीज में नष्ट हो जाएगी, रोना पड़ेगा। अनुसार वियोग होगा ही अवश्य मुश्किया, बहुत समय तक साथ में रहेगा तो वियोग तो होगा ही, तो वियोग जैसा होगा उसमें बात है। हम अगर छोड़ रहे तो ठीक है, हम साथ रहे और वियोग हो जाए तो अतुल परिताप आए मन से, मन को बड़ा परिताप होगा, दुख होगा, संताप होगा, हमारे चले गए। एक माई का बेटा मर गया तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेटा मर गया कैसे, हमारा लड़का कैसे मर गया, तो मर कैसे, मरना तो मरना है, मरना है ही, वो तो वियोग जरूर होने वाला ही है। वो मर जाए तो तुम मर जाओ, तो दूर मर जाओ, ये तो होगा ही, साथ रहने वाला है ही नहीं, तुम्हें वियोग होगी कैसे, इतना वियोग हो। वह चीज हमारी नहीं है, हमारे है परमात्मा, और हमारे कभी वियोग होता नहीं। हम नरकों में जावे तो भी भगवान साथ में रहते हैं, भगवान ऐसे है कि नहीं हो जाओ तो साथ में रहते हैं। स्वर्ग में जाओ तो साथ में रहते हैं, मृत्यु लोक में जाओ तो साथ में रहते हैं, जहां जाओ वहीं भगवान साथ में रहते हैं। वो हमारे हैं, वो ही हमारे चाहिए, उनसे हमारा काम है, सदा साथ में है वो ही, उनके साथ पहचान करो। नारायण ब्रज राजकुमार सो बह गई कर पहचान, उसे फैसला करो, सदा मोदे स्नान रहेगा, सिवाय ईश्वर के कोई चीज हमारे साथ रहने वाली नहीं है। आप विचार करो, खूब विचार करो, सुनने वाले भाई वेदों से मेरी प्रार्थना है कि आप विचार करो अच्छी तरह से, आपके साथ रहने वाले कौन है, आप किसके साथ रहते हैं, आपका नित्य नित्य संयोग नित्य ही संयोग एक भगवान ही साथ है, तो भगवान को ही अपना मानो, अपने को भगवान को मानो, वो साथ में रखो तो मौज रहेगी सदा सदा। दिवाली संत के आठों पैर आनंद, हमारी चीज को अपना मान लिया, मौज हो गई, आनंद हो गया, और इसमें सब स्वतंत्र है, मनुष्य मात्र इसमें स्वतंत्र है, इसमें कोई फराधीन नहीं है, वो नया उद्योग करना नहीं है, सदा माता जी है जो हमारे हैं, हम उनके हैं, ईश्वर शी अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि चेतन है, अमल है, और हम सदा स्वाद रहने वाले हैं, और उसे प्रेम करो तो संत महात्मा है, इसको समझा है ठीक, तो जो समझा उसने भगवान को अपना माना, फिर अपने का वियोग नहीं होगा, अब वियोग होते वियोग होता ही नहीं, चीज अपनी होती है चली जाती है तो दुख होता है मेरी, तो अपनी मान नहीं है जब तो दुख होता है, अपनी नहीं माना तो कैसे हो, जो चीज अपनी नहीं है वो अपने पास होकर जाए तो क्या दुख है, तो सिवाय भगवान के अपनी चीज कोई है ही नहीं, पहले से निर्णय कर रहे बस, तो मौज रहेगी, हरदम मस्ती रहेगी, आनंद रहेगा, क्योंकि साथ रहने वाली चीज ही है, सर्वस्व चाह यदि सन्निविष्ट, सर्वस्व चाह यदि सन्निविष्ट, हम आत्मा गुणा कैसे सर्वभूता से स्थित समण भूतों के अंतकरण में स्थित रहे, हम आदि से मध्यम से भूतान अंत में भी से, आदि में भी है, अंत में भी है, मध्य में भी है, सब समय में है, वो हमारे हैं, हमारे से दूर हो सकते नहीं, समझ नहीं भगवान में भी, हम तो क्या दूर हो जाए, भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, परंतु हमारे से अलग हो जाए समझ नहीं है, हो ही नहीं सकते ये, हरदम सबके साथ रहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से संतुष्टि, सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में उसको अपना मान है, अपना कोई नहीं हो रहा, अपनी कोई चीज है ही नहीं, और बताओ सब सब विचार करो अपने अपने की चीज क्या है, अपना भगवान है बस, वो अपना मान लिया आनंद हो गया, मौज हो गई, दुख मिट गया, संताप मिट गया, जलन मिट गई, हलचल मिट गई, सब संताप मिट गया, भगवान के साथ भी हम रहेंगे, हमारे साथ भगवान रहेंगे, ये बात नित्य है, निश्चित है, यदि ध्यान न देना सही दुखी होते, मनुष्य जन्म में सबसे बढ़िया चीज ये है इस विषय का विचार सिवाय मनुष्य और कर नहीं सकता। और पदार्थ हो गए बस 84 लाख जोड़ी है, सब एक ही से है। और मेरा शक्ति नहीं है विचारने की, शरीर का निर्वाह है, इन चीज विचार नहीं है। काम लगता हो सब जल जाएंगे, जरा लगता हो तो मकान उड़ जाएंगे, इतनी मिट्टी है। ये विवेक शक्ति मनुष्य ही में ही है, इस विवेक से हम जानते हैं कि सबका वियोग हो रहा है। भगवान का वियोग होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब वस्तुओं में, बहुत सब चीजों में, सब जगह है। उसका भाव कहीं हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, संभव नहीं। वो प्रभु हमारे हैं, हम उस पर हो गए हैं। कितनी आनंद की बात है, उनको हम साथ माने, हमारे साथ वही है, हम उनके साथ रहते हैं। सीधी सरल बात संतों ने कही है, वही चाहिए, वही काम आएंगे, और चीज काम आते ही नहीं। तुम्हारे साथ रहने वाली कोई चीज है ही नहीं, एक परमात्मा है, वो ही साथ रहेंगे और सबका वियोग होगा। वियोग में दुख होगा ही, मोह कर लेंगे और उसका वियोग हो जाएगा, ये दुख तो होगा ही। ऐसे दुख से संसार मात्र में दुख हो रहा है, मुफ्त में। भगवान को अपना माने तो दुख सदा बदे शांत हो जाए, अरे वही नहीं कभी, क्योंकि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। ईश्वरांश जीव अविनाशी, ममई वंश जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से मम एव अंश, भगवान कहते मेरा अंश है। उसे वियोग होने से दुख हुआ है, वियोग अपने माना है, अपने माना वियोग है नहीं, अपने माना है, वो माना है वियोग, इससे दुख होता है। संसार से संयोग माना है, संयोग है नहीं। संसार से सदा वियोग है ही, हरदम वियोग हो रहा है। शरीर को अपना लिया है, उसे जितने वर्ष आ गए हरदम वियोग हो रहा, हरदम वियोग। अरे पूरा वियोग होते खट पर हो जाता, वियोग हो रहा है। और परमात्मा साथ योग है, वो नित्य योग है, अविनाशी योग है, वो सबका है, सबके हैं परमात्मा। मौज हो रही है, दूसरी चीजों को अपनी मानना है, ये महान दुख को निमंत्रण देना है, महान दुख को निमंत्रण देना। दुख का अंत नहीं आएगा, अंत कैसे आवे, जो नहीं है बात उसको मान लिया, उसको मान लिया तो दुख होगा ही, और है उसको मान लिया तो सुख होगा ही, अखंड सुख होगा। ऐसी बात है, पक्की बात है। इस वास्ते हरदम भगवान को अपना मानो, और अपने को भगवान का मानो। इस बात से माँ बेकम शरणम ब्रज आंता सर्व पापे भयो मोक्षिष्यामि माँ सूत्र तुम चिंता मत कर। ऐसा निश्चिंत पद हो गया असा पद रहेगा। यह असा पद सबको प्राप्त है। मौज हुई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।